Jelle Visser met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens een speech in het congres in Amerika Amerika bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Volgens Zelensky is het geen liefdadigheid, maar een investering in de wereldwijde veiligheid en democratie. Om zijn woorden kracht bij te zetten overhandigde Zelensky de strijdvlag die Oekraïense soldaten hem een dag eerder in de belegerde stad Bakhmut gaven aan Nancy Pelosi. Zij is de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. De VS hebben een nieuw steunpakket van 45 miljard dollar voor Oekraïne aangekondigd. Dat moet nog wel door het congres worden goedgekeurd. Ook krijgt Oekraïne een nieuw wapenpakket van 1,8 miljard dollar, inclusief het Patriot luchtafweersysteem. Deze Patriot-raketten bieden volgens president Zelensky Oekraïne de juiste bescherming. Het kabinet gaat proberen de schade als gevolg van de omstreden mondkapjesdeal terug te vorderen bij Siewert van Liende en zijn zakenpartners. Dat zei minister Helder gisteravond tijdens het Kamerdebat over het onderzoeksrapport naar de mondkapjesdeal. Tijdens de coronapandemie kocht de staat voor 100 miljoen euro aan mondkapjes. Van Liende en zijn partners bleken daar miljoenen mee te verdienen, terwijl gezegd was dat het onniet was. Hoeveel de staat wil terugvorderen is niet duidelijk. Siewert van Liende zat gisteren op de publieke tribune om het debat te volgen. Het aantal Nederlanders dat niet gelovig is, is vorig jaar opnieuw toegenomen. Bijna 60% van de Nederlanders van 15 jaar en ouder zegt niet religieus te zijn of te behoren tot een levensbeschouwelijke groepering, meldt het CBS. Een jaar eerder was dat nog 55%. Met name het aantal katholieken is afgenomen. Vorig jaar was 18% van de Nederlanders lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Het Rooms-Katholieke geloof is nog wel de grootste stroming in Nederland, gevolgd door het protestantisme. Het weer vanochtend begint met regen, vanmiddag een periode met droog weer. In het westen komt ook de zon nog even tevoorschijn. Het wordt maximaal 10 graden en er staat een zwakke tot matige wind. In de avond trekt een nieuw regengebied over ons land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Na het spreken van duizenden getuigen en het doorspitten van miljoenen documenten oordeelde de commissie die onderzoek deed naar de rol van Trump in de bestorming van het Capitool dat hij vervolgd moet worden. Maar wat gebeurde er op 6 januari 2021 ook alweer? This is a moment I never saw in my life. These individuals just rushed through security. Trump-aanhangers dringen door tot in het Capitool. Ze zitten er nog. Dit zijn rechtstreekse beelden. Daar was een stemming over de verkiezingsuitslag, die is stilgelegd. Chaos, kortom, in Washington zometeen het laatste nieuws. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van donderdag 22 december. Toen Joe Biden in november 2020 werd verkozen tot de nieuwe president van Amerika, kon oud-president Trump zich hier niet bij neerleggen. Hij riep zijn achterban op om op 6 januari naar Washington te komen voor een manifestatie onder het motto Stop the Steal. Terwijl nationalistische groeperingen het Capitool bestormden, greep Trump urenlang niet in. Volgens een onderzoekscommissie moet de oud-president worden veroordeeld voor de rol die hij speelde in de bestorming van het Capitool. Ik ga er het komende uur over praten met Amerikanist Manon Portos-Minetti. Goedemorgen. Goedemorgen. We zeggen het heel vrolijk, maar is dit een vrolijke conclusie? Hoe moeten we hier naar kijken? Ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe je dat natuurlijk ook persoonlijk ervaart op een menselijk individueel niveau. Maar ik denk dat het goed is voor de democratie in de Verenigde Staten dat er nu recht wordt gesproken, eventueel natuurlijk. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar dat er wel de feiten boven tafel zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, het is een historisch moment ook. Want voor het eerst heeft een parlementaire commissie het advies gegeven om een oud-president te vervolgen. Dat is wel. Wie zaten er in die commissie? Hoe is zoiets verlopen? Ja, die commissie die wordt dan samengesteld vanuit het Huis van Afgevaardigden. Je hebt verschillende commissies voor verschillende zaken. Net zoals in Nederland, als er een onderzoek naar iets moet worden gedaan. Of zoals met de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. En dit is dan een speciale commissie die hier specifiek over ging. Die bestond uit 7 democratische Huis van Afgevaardigde leden en 2 republikeinse. Dus dit was ook echt een effort, een bipartisan effort heet dat dan. Dus beide partijen die hieraan meewerken. Hmm. Het was wel, want volgens mij was de verdeling best wel pittig. Hè? Dus veel democraten, iets minder republikeinen. Maar dat maakt niet uit. Maakt op zich niet uit. Die commissies worden op bepaalde manieren samengesteld. Die kan je daar ook voor aanmelden. Dat verschilt een beetje per commissie. Het waren ook wel twee republikeinen die duidelijk niet het beste voor hadden met president Trump. Ook altijd al veel kritiek op hem hebben gehad tijdens zijn presidentschap. Dus ja, of ze nou echt heel erg fel tegenover elkaar stonden, ik denk het niet. Ze waren zeer verenigd in dit doel om te onderzoeken, goh, wat is er nou echt gebeurd tijdens die bestorming van dat kapitool. Vooral ook omdat het voor alle partijen een erg traumatische dag was. En mede daardoor verraste dit nou, deze uitkomst? Nee, mij verrast het in ieder geval niet. Nee. Ik denk dat het misschien voor sommige mensen verrassend is geweest dat het toch zo heftig is. Er zijn een aantal bewoordingen gebruikt die redelijk heftig en direct zijn. Wat niet altijd snel gebeurt. Vooral niet als het om een oud-president gaat. En om wat voor bewoordingen hebben we het dan? Dat er gewoon duidelijk wordt gezegd, Trump en Trump alleen heeft hier het grootste aandeel in. Hij wordt echt specifiek genoemd, maar niet eens per se altijd dat hij is beïnvloed door anderen, of dat er toch ook heel veel andere mensen bij waren. Dat wordt later natuurlijk wel gezegd, maar dat het echt specifiek gaat over hem. En dat hij dit heeft aangezet, maar hij had het ook kunnen stoppen en hij heeft het niet gedaan. Hij. Echt gewoon de verantwoordelijkheid bij hem neerleggend. Ja, zeker. Ja. Wat betekent dit nou voor Amerikaanse politiek? Hoe reageren bijvoorbeeld de eerste politici hierop? De eerste reacties? Ja, sommige mensen zijn sceptisch, omdat het nog niet per se duidelijk of zeker is dat dit ook echt naar een rechtszaak gaat. Dat hier ook echt genoeg bewijs voor is om hier een criminele rechtszaak van te maken, om hem echt te vervolgen. Er zijn nog steeds mensen die ook vanuit de republikeinse hoek, die nog pro-Trump zijn, ook zeggen, dit is politiek gemotiveerd. Dit is een soort heksenjacht. Maar veel democratische en ook wel republikeinse politici zijn ook wel blij dat er nu eindelijk gerechtigheid komt, hopelijk. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Nou, gelukkig hebben we alle tijd om hier uitgebreid op in te gaan. Want het blijft toch een complex verhaal. Laten we even bij het begin beginnen. Ik liet net al even een kort fragmentje horen. Wat is er nou die 6 januari 2021 gebeurd? Kan je ons meenemen naar die dag? Ja, dat kan ik zeker. Op die 6 januari zou er worden gestemd via de Electoral College. Dat is het systeem voor verkiezingen in de Verenigde Staten. En eigenlijk de verkiezingen, mensen stemmen zelf, maar per staat heb je een aantal kiesmannen. Dat verschilt per staat afhankelijk van het aantal inwoners. En zij zijn uiteindelijk degene die echt de president kiezen, om het zo maar te zeggen. En dat moet dan goedgekeurd worden in het Huis van Afgevaardigden. En dan heb je een president. Hopelijk. Dat zou je denken. En 6 januari was dat dus die dag dat er zou worden gestemd. En dat dan ook de vicepresident moet zeggen, Oké, er is gestemd. Joe Biden heeft officieel gewonnen. Vicepresident was dus Mike Pence op dat moment. Trump heeft al op verschillende momenten voor deze specifieke dag geprobeerd om die verkiezingsresultaten nietig te laten verklaren. Hij heeft verschillende rechtszaken begonnen. Bij verschillende rechters heeft geprobeerd het Hoge Rechtshof te laten doen. Hij heeft zelfs verschillende gouverneurs en senatoren van bepaalde staten persoonlijk gebeld en onder druk gezet om te zeggen dat er fraude was gepleegd, terwijl daar helemaal geen bewijs voor is. En er zat ook al een aanloopje aan, hè? Want voordat het begon was er al een soort half jaar lang, let op, er gaat gefraudeerd worden. Dus hij kleedde het al aan. Hij kleedde het zeker aan. En nu ook uit deze commissie is ook echt bewijs wel gekomen dat het 6 januari plan ergens zeker in een laadje ook al klaar lag. Dus dat het niet was dat op 6 januari dus een protest uit de hand is gelopen. Hij heeft natuurlijk op een gegeven moment gezegd, stop de steal, zoals je al eerder zei. Er komt een protest in Washington in de buurt van het Capitool, waar die stemming plaatsvindt, waar dan een vreedzaam protest, of in ieder geval een protest zou zijn. En toen leek het, als je op televisie in ieder geval hebt gekeken, alsof het opeens escaleerde. Zelfs die escalatie bleek dus al weken, al dan niet maanden gepland te zijn. Want dat is wat ik me ook nog herinner van die 6 januari. Ik vroeg je net wat is er gebeurd. Dan zien we allemaal dus die bestorming. Ja. Wat was nou de rol van Trump die we toen wisten en wat er nu bevestigd is? Die we toen wisten was het meer dat hij dus een speech heeft gegeven op dat protest. En toen zei van, als jullie dat willen, moeten jullie naar het Capitool marcheren. En dan leek het heel erg een soort van, hij heeft het wel een tip gegeven, om het zo maar te zeggen. Heeft het ook wel gehad over het gebruik eventueel van geweld, al dan niet. Is toen snel naar zijn hotelkamer gegaan en heeft het vanuit daar op televisie gekeken en uren niks gedaan. Dat is de versie die we hadden. Exact. Ja, dan denk je al van dat is niet helemaal, ja, niet helemaal goed natuurlijk. Maar nu blijkt het dus al maanden in de planning een beetje te staan of als optie te zijn van goh, we kunnen het laten escaleren. Mm. En dat hij ook aan meerdere adviseurs van hem heeft gevraagd van goh, wat ja, laten we dat doen. En ook toen is gevraagd van aan hem van stop alsjeblieft deze mensen. Stuur een bericht. Ga er naartoe. Doe iets. Toen heeft hij dus gezegd van nee, ik wil dat dit doorgaat. Dat ga ik ook niet doen. En het blijkt dus ook nog dat hij per se naar het Capitool wilde rijden om te zien wat er zou gebeuren, om erbij te zijn. Zozeer dat hij zijn chauffeur het stuur probeerde af te pakken tijdens het rijden om hem naar het Capitool te laten rijden. En dit blijkt allemaal uit die verzamelde documenten. Maar het klinkt ook alsof ze aan een hele hoop gesprekken zijn gekomen. Ja. Is dat allemaal gedocumenteerd? Of is dit dus ook via allerlei opgeroepen mensen gegaan? Zijn er allemaal, ja. Ja, er zijn een aantal mensen opgeroepen. Van heel dichtbij hem tot mensen die bijvoorbeeld op de dag getuigen waren. Mensen die dichtbij hem stonden. Bijvoorbeeld zijn dochter, Ivanka. Ja. Wat was haar rol hierin? Ik bedoel, ze kent hem goed. Ze lijken altijd ontzettend close. Ja, zij was ook officieel adviseur in het Witte Huis. Daar was toen ook veel over te doen, want ze heeft geen enkele politieke ervaring. En dat zij ook heel veel geheime documenten mocht inzien, terwijl ze daar helemaal niet dat heet dan de security clearance, dus de veiligheidsniveau voor heeft om dat te kunnen doen. En zij is toen gevraagd van goh, er was blijkbaar een gesprek waarin Trump ook had gezegd dat Mike Pence een pussy was. Haar adviseur weer heeft ook getuigd voor de commissie. En hij heeft veel meer gezegd over wat er is gebeurd dan zij. Want toen is haar gevraagd, nou, heeft hij dat gezegd? En toen heeft zij alleen maar gezegd, nee, ik heb niks gehoord. Ik zat daar wel, maar ik heb niks gehoord. En de adviseur die daar ook weer bij zat, zei, nou, zij zat daarbij en dit is er allemaal gebeurd. Mm. Dus ook daar heeft zij eigenlijk haar rol gebruikt om haar vader te beschermen. Mike Pence, naam is al een paar keer gevallen, was voor hem ook een hele intense dag. Want hij mocht het puin ruimen, als ik het goed heb begrepen. Hij mocht en puin ruimen terwijl die werd bedreigd om te worden opgehangen en vermoord. Hij heeft ook echt in doodsangst gezeten. Die dag zelf moest uit zijn kantoor vluchten. En heeft ook tegelijkertijd die stemming moeten doorzetten. Heeft eerst meteen afstand genomen van Trump ook. Heeft besloten dus niet mee te gaan in de plannen van Trump. Trump had hem die dag nog gebeld van, je gaat het toch niet doen, want anders dan. Mm. Toch wel dus die stemming doorgezet, doorgevoerd en Joe Biden laten verkiezen. Heeft later toch iets meer teruggedraaid naar Trump, maar niet helemaal. Weten we waarom? Want het zag er, of het ziet er bijna uit als iemand die inderdaad uit angst of uit dreigende gesprekken denkt, ik ga maar weer een beetje jouw kant op bewegen. Wat weten we inmiddels over de saga rondom Mike Pence? Ja, er zit echt wel dreiging in. Veel politici zijn ook wel bang voor Trump geweest en zijn het soms ook nog steeds. Ik denk ook wel dat sinds de midterms en de verkiezingen daarin, dat Trump natuurlijk van tevoren zei, er komt een grote rode golf, dus de Republikeinen gaan winnen. En toen bleek dat dat helemaal niet zo was. Denk ik dat veel Republikeinen, waaronder ook Mike Pence, toch dan weer dachten van, oh, zijn macht is eigenlijk niet meer zo groot als we dachten. Ook omdat er nu meerdere onderzoeken lopen. Dus de allianties van naar Trump toe, die gaan ook een soort van in golfjes. Ja, en die brokkelen ook af. Ja. Ja, zeker. Want heeft Mike Pence meegewerkt aan dit onderzoek bijvoorbeeld? Hij heeft wel inderdaad meegewerkt. Hij is daar heel open ook wel in geweest. Ik denk dat hij, nou ja, voor hem was het natuurlijk heel duidelijk wat er was gebeurd ook wel. Er zijn meerdere politici die hebben meegewerkt. Alhoewel de meesten ook wel van de Republikeinse partijen die voorheen dicht bij Trump stonden of nog steeds staan, hebben hun zwijgrecht op hun zwijgrecht beroep. Zich beroepen daarop. Ja, op zich niet verrassend natuurlijk om dat te doen in zo'n geval. Ook een heel groot belangrijk aspect van die hele bestorming waren extreemrechtse groeperingen. Zeker. Kan je uitleggen wie dat waren en wie dat misschien nog steeds zijn in Amerika? Ja, er zijn op dit moment een redelijk aantal extreemrechtse groeperingen. Volgens de FBI bijvoorbeeld is dat tot voor nu de grootste binnenlandse dreiging die de Verenigde Staten kent. Er zijn ook dit jaar een aantal wetten en de afgelopen 2 jaar wetten doorgevoerd, zodat de FBI bijvoorbeeld meer macht heeft om daarop te letten. De 2 bekendste die misschien wel eens al zijn gevallen, ook specifiek hierover, zijn de Oath Keepers en de Proud Boys. Ook die worden of zijn al berecht specifiek voor deze bestorming. Dat zijn extreem rechts nationalistische en vooral ook wit extremistische groepen. Die geloven in een witte etnostaat. De Verenigde Staten zou alleen voor witte mensen moeten zijn, of in ieder geval witte mensen bovenaan. Het liefst protestant-christelijk, geen LGBT-mensen, geen andere mensen van kleur. Het liefst vrouwen ook geen rechten, als dat er ook nog bij kan. En die hebben zich heel erg geschaard onder dat idee van Make America Great Again. En Stop the Steal. En Stop the Steal, zeker, ja. En Trump heeft altijd zich in interviews een beetje opgesteld alsof hij wel vaag wist dat deze mensen bestonden, maar hij wilde er niet mee geassocieerd worden, maar ook weer wel. Ja, toch? Nee, ja, zeker. Hij heeft zich ook tijdens de verkiezingen in 2016 zeker ook niet geschaamd dat de KKK bijvoorbeeld, een van de bekendste of historisch gezien bekendste wit-extremistische groepen, dat die hun steun voor hem uitspraken. Dat was toen ook nog een heel gedoe, dat hij daar bijna een soort van trots op was en zei van, nou ja, dit zijn ook gewoon mensen die iets willen. En dat heeft hij meerdere keren gedaan in dit soort gevallen. Ook gezegd van, nou ja, hij niet nooit letterlijk gezegd alleen witte mensen eerst bijvoorbeeld, maar daar wel heel vaak naar gehint en dog whistles daarvoor gebruikt. Dat zijn dus een paar woorden die mensen herkennen die bijvoorbeeld van die groeperingen zijn en daarbij die veel horen. Die kringen voorkomen. Ja, en ook zoals je misschien wel weet, vorige maand nog met Kanye West en wat andere antisemitische mensen specifiek een diner gehad. Dus wel altijd geflirt met, openlijk geflirt met die mensen of die groeperingen. Ja, wat je eigenlijk ook weer als zo'n hondenfluitje zou kunnen opvatten. Ja. Een aantal van deze mensen zijn dus aangeklaagd en ook veroordeeld. Soms pittige straffen, ja. niet van een paar weken, zullen we maar zeggen. Wat zegt dat over hun populariteit? Helpt zoiets nou om die groepen een beetje in te perken? Ik denk dat het binnen hun eigen groepen wel misschien positief kan werken. Ook omdat het dan is, zie je wel, ze zijn tegen ons. Dit zijn ook mensen die vaak in complottheorieën geloven. Deep state-achtige zaken. De liberal agenda. Niet liberaal zoals in Nederland, maar dat betekent dan progressief. Progressieve mensen zijn allemaal tegen ons. En dat soort zaken. Dus voor hun eigen achterban kan dat zeker wel helpen. Ik denk dat het weer voor andere mensen laat zien hoe heftig dit geweld is en dat het ook zeker wordt veroordeeld en ook dit gedachtegoed. Zijn er ook mensen die nu dit een lange tijd volgen en sinds Trump toch wat meer op de achtergrond is, die toch ook wel hem niet meer steunen? Dus neemt het af? Zijn er mensen die een soort van het licht weer zien en denken, waar heb ik eigenlijk in geloofd al die tijd? Ik denk dat de januari 6 bestorming juist heeft laten zien dat veel mensen hem ondanks dit bleven steunen. Dat ze meer bijvoorbeeld de methode het niet mee eens waren, maar niet per se bij hem. Vooral toen het nog onduidelijk was hoe groot nou zijn rol was en hoe specifiek dat was. Ik denk dat er nu wel meer mensen gaan komen, nu het echt gewoon duidelijk was van hij heeft het wel echt gedaan. Of heeft in ieder geval iets gedaan. Wat dat dan is, dat komt hopelijk vannacht of morgen naar buiten nog. Dan komt het grotere document. Dat hij steeds wel meer wordt afgevallen en ook niet meer per se wordt gezien als de lieveling van de Republikeinse Partij. ondanks dat hij zich wel weer verkiesbaar heeft gesteld. Ja, en ook er alles aan doet om ook weer dit onderzoek in twijfel te trekken. Zeker bij mensen die hem natuurlijk volgen. Of de Trumpian fans, laten we ze zo maar even noemen. Ook wel heftig, denk ik. Dat je op een gegeven moment in een klimaat leeft in een land waar je dus eigenlijk alles kan doen. Maar dat sommige mensen toch zo fanatiek in je blijven geloven. We hebben ze gekend als QAnon-aanhangers. Hè? Dus die kosten wat het kost eigenlijk denken alles wat Trump zegt is waar en de rest is onzin. Ik heb wel het idee dat zij wel een beetje uit beeld verdwenen zijn. Of ben ik daar naïef in? Ik denk dat zij nog steeds wel redelijk in beeld zijn. Of misschien wat minder nu op televisie. Maar zeker onder de radar. Of een aantal dingen die QAnon heeft geclaimd. Het zou namelijk een persoon zijn die van de inlichtingendienst was. En daar is weggegaan. En eigenlijk alle geheimen van binnenuit heeft gezien. Klinkt natuurlijk hartstikke spannend. Totdat je dus allemaal dingen leest waarvan je denkt, oké, dit klinkt redelijk onwaarschijnlijk. Ik denk wel dat er bepaalde dingen zijn die we wel terug kunnen zien in bijvoorbeeld wetgeving die is veranderd in de afgelopen paar jaar. Het abortusrecht wat is teruggedraaid lijkt misschien niet nu een heel direct verband te zijn, maar het laat wel zien dat er een zeer conservatieve greep is op de politiek. Dat mensen veel vocaler zijn geweest in waar ze wel en niet in geloven, vooral waar ze niet in geloven. En op een bepaalde manier heeft QAnon wel ook weer een zeer sterke anti-progressieve inslag. Dus ook daar zien we toch wel dat die mensen nog het land redelijk in een wurggreep hebben op een bepaalde manier. En vooral in staten in het zuiden of het Midwesten. Ja, die toch ook vaak bij verkiezingen heel belangrijk zijn. Ja. Zeker. Je hebt ze net al heel even genoemd. De FBI die heeft ook tijdens dit onderzoek gezegd, we wisten dit al maanden. Hoezo is er dan ook vanuit daar niet ingegrepen? Of werkt dat gewoon niet zo? Dat is een lastige vraag vaak. Er is wel vaker over een aantal dingen gezegd. Nou, als jullie dit al maanden wisten, waarom is er dan niet ingegrepen? Er is denk ik altijd het gevoel al geweest, bijvoorbeeld wat zij ook zelf hebben gezegd en nu ook zeggen, hey, er is een binnenlandse dreiging. Er wordt soms geprobeerd te infiltreren of bepaalde dingen preventief te doen. Het is niet altijd duidelijk hoezeer of hoe snel dat kan gebeuren of het echt gaat gebeuren. Ik denk dat het ook wel mee heeft gespeeld dat Trump op dat moment uiteraard nog president was, dat dat toch via andere kanalen ook moet gaan. Bijvoorbeeld een impeachment. Dat is echt een procedure van afzetting tegen een president. Ja. Voordat iemand kan worden onderzocht eigenlijk in totaal, of voordat iemand echt kan worden aangeklaagd. Je kan niet zomaar een president arresteren bijvoorbeeld, of zeggen je mag iets niet doen. En hij heeft het hoofd van de FBI zelf aangesteld, vol trots. Zeker. Ja, en ook die is zeer onder druk gezet door hem. Heeft ook allemaal telefoontjes gehad. Er zijn al meerdere FBI-hoofden aangesteld tijdens zijn presidentschap die ook of zijn ontslagen door hem. Zoals je misschien nog weet, hij was erg goed of had veel plezier in mensen ontslaan. We hebben veel mensen voorbij zien komen in zijn ambtstermijn. Zeer zeker. Ja. Misschien dat hij dat nog van die reality-show over heeft gehouden. Precies, ja. Dus dat zien we zeker. En ook, het is lastig wanneer ga je ingrijpen en wanneer is het waard. Er zijn natuurlijk ook burgers daar die misschien, er waren ook heel veel losse burgers, niet alleen maar mensen van de groepering aanwezig. Dus ga je die dan arresteren? Ga je daar naartoe? Je wil er toch eigenlijk niet van uitgaan dat het slecht gaat. Je wil Trump ook niet in de kaart spelen dat er dan misschien bijvoorbeeld een politieeenheid al staat of een ME-eenheid bij dat protest. Ja, maar is het ook gewoon een simpele conclusie van mij? Als je denkt, ja, de FBI die hebben waarschijnlijk nauw contact met zo'n president. Dus als zij zeggen, er wordt al maanden iets gepland rondom jou heen, wat heel onprettig is. Dat je alleen al daaruit zou kunnen concluderen, Trump was hier dus wel degelijk van op de hoogte. Of wel bij betrokken. Dat is ook uit dat onderzoek nu gebleken. Wat betekent dat nou voor hem? Dit onderzoek is er. Eigenlijk wordt er gewoon simpelweg gezegd, ja, hij heeft opgejut. Ja, hij heeft dit gedaan. Eigenlijk is hij degene aan wie we de bestorming te danken hebben. En nu? Ja, nu is heel erg de vraag, gaat de DOJ, dus het Department of Justice, Justitie, gaan die hier echt wat mee doen? Er loopt al een ander onderzoek specifiek naar deze bestorming vanuit justitie. Ze kunnen dit erbij voegen als ze willen, wat er vandaag of morgen dus uitkomt. Dat hele grote, volgens mij 800 pagina's document. Mm. En dan moet dat helemaal ook worden doorgespit door de aanklager, door mensen bij justitie uiteraard. Het kan zijn dat hij dan op een gegeven moment in de rechtbank komt, als hij aan te klagen valt überhaupt. Dat moet natuurlijk ook nog maar blijken of zij het zwaar genoeg vinden. Ik zelf zou denken van wel, maar ik moet zeggen, het klinkt behoorlijk zwaar. Ik heb geen rechten gestudeerd, dus het zou nog best kunnen dat er toch iets in zit wat te vaag is. Mm. Maar ja, het zou kunnen dat hij in de gevangenis belandt. En als het niet is voor dit, gisteren zijn ook nog zijn belastingdocumenten bekend geworden. Nou, hij blijkt al tientallen miljoenen niet aan belasting te hebben betaald. Dat mag niet überhaupt in de Verenigde Staten, maar natuurlijk ook niet als president. Mm. Dus ook daar is een kans dat hij daarvoor naar de gevangenis gaat. De documenten die hij eerder dit jaar in zijn resort bleken te liggen, zijn ja, dat hadden we ook nog. Dat loopt ook nog, dus er loopt van alles. En waarom lopen al die dingen nou? Hè? Want los van dat ze van elkaar natuurlijk heel wezenlijk zijn om te onderzoeken, Trump gebruikt het ook heel erg als een soort van paradepaardje. Zie je wel, ze moeten me hebben en ze gaan me via allerlei wegen proberen te pakken. Zit daar ook iets in, zonder dat het op een complotmanier gezegd wordt? Ja, ze moeten je hebben, maar je hebt ook wel wat gedaan. Ja, exact. Er zit wel logica achter. Ja. Is het een complot als het waar is? Is ook wel de vraag. Tuurlijk, een deel is politiek gemotiveerd. Het Huis van Afgevaardigden bijvoorbeeld wordt in januari de meerderheid republikeins. Dus er zit ook wel achter veel dingen druk van nu moet het gebeuren en het moet het liefst voor januari. We hebben volgens mij nog net iets meer dan een week. Dus veel succes. Mm. En dat is nu ook bijvoorbeeld weer een ding. Een aantal mensen die ook worden doorverwezen door deze commissie, die republikeins zijn. Er is ook een ethiekcommissie binnen het Huis van Afgevaardigden. Een aantal republikeinen die dicht bij Trump staan nog steeds zijn daar naar doorverwezen. Daar wordt nu al van gezegd, die commissie zit in het Huis van Afgevaardigden. Als dat eenmaal republikeins wordt, dan gaat en het hoofd van de republikeinse partij binnen het Huis van Afgevaardigden zou dan moeten worden aangeklaagd binnen die ethiekcommissie. Ja, gaat dat dan gebeuren als hij het hoofd is van het huis op dat moment? Hmm. Als je nu terugkijkt op deze periode, gewoon de hele onderzoeksperiode. Zometeen gaan we nog over de vervolgstappen hebben hoor. Maar wat heeft dit onderzoek tot nu toe teweeg gebracht in Amerika? Is het er ook daar heel veel over gegaan? Ja, het is er heel veel over gegaan. Bijna dagelijks eigenlijk. Als je bijvoorbeeld de Washington Post of de New York Times of Amerikaanse media echt heel erg in de gaten hebt gehouden, dan heb je dat ook wel gezien. Het is nogmaals inderdaad historisch, zoals je zelf ook al hebt gezegd. De eerste keer dat er zo'n commissie überhaupt met zo'n conclusie komt. Maar zo'n onderzoek is natuurlijk hartstikke belangrijk geweest voor zo'n traumatische dag voor dus Verenigde Staten als staat zelf. Ja. En toch ook de vraag, kan iemand dus met alles wegkomen of niet? Ja. We gaan het er zo meteen nog uitgebreid over hebben, maar het is ook alweer tijd voor een plaat. En in dit geval My Sad Captains van Elbow. Want volgens onze eigen kapitein David, ja, dat is mijn collega redactielid, de mooiste plaat ooit gemaakt over vriendschap. Dus daar vertrouwen we dan maar op. Elbow and My Sad Captains. En vandaag hebben wij het over het onderzoek van de commissie naar de rol van Trump tijdens de bestorming van het Capitool. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Manon Portos-Minetti. En de gratis NPO Radio 1 staat nog steeds open voor mensen die vragen hebben. En zo'n onderwerp als dit roept altijd vragen op. Vroege vragen. Ja, Manon, een van de vragen die ik binnenkreeg en zelf ook heel interessant vond is natuurlijk de enorme rol die media speelt in Amerika. Ook een super gepolariseerde media hebben zij eigenlijk. Hè? Heel rechts, heel links, dingen ertussenin. In ieder geval heel veel. En iemand is heel erg benieuwd, hoe heeft Fox News hier eigenlijk over bericht? Want dat was altijd wel een beetje pro-Trump-achtig kanaal. Ja, tot nu toe redelijk wel nog steeds wel pro-Trump, maar ook überhaupt kijken wat nou de uitslag van die commissie ook is. Heel erg ook dat het dan tegen de Republikeinse partij is. Er zijn nog steeds wel mensen bij Fox die ook echt wel geloven in de dat het een gestolen verkiezing was, die dat heel erg lang nog hebben gezegd. Dus het kan zijn, als hij nu ook echt wordt veroordeeld, dat slaat natuurlijk ook weer slecht af op hen en op de Republikeinse partij, dat ze het dan toch wel wat meer ik wil niet eens zeggen anti-Trump, dat is misschien iets te radicaal, maar toch wel wat een toontje lager gaan zingen ook. Maar ook zij zijn daar redelijk toch nog wel aan het zeggen van, ze zijn tegen ons of dat soort mensen. Hoe eerlijk is dit nou gelopen? Wie zijn er nou allemaal echt ondervraagd? Hoe goed is dit onderzoek nou echt geweest? Dat soort vraagtekens meer bij het onderzoek ook zelf. Ja, zij trekken het eigenlijk breder. Ze zien het als een aanval echt op de Republikeinse partij. Ja. Terwijl we hebben het er net al even kort over gehad. Zijn populariteit ook intern in de partij brokkelt ook her en der wel af. Heeft iets als Fox News of überhaupt de Republikeinse partij er juist niet ook baat bij om op een gegeven moment te denken, we gaan hier nu toch wel een beetje afstand van nemen, juist om onszelf weer als normaal neer te zetten? Ik denk wel dat ze daar baat bij hebben. Ik vraag me af hoe actief ze dat gaan doen. Of ze echt inderdaad nieuwsitems erover gaan maken. Of duidelijk gaan zeggen, oh, Trump heeft iets fout gedaan en wij horen niet bij hem. Ik denk dat het eerder misschien een soort stille dood gaat sterven. En dat er meer aandacht gaat naar andere kandidaten voor het presidentschap. Bijvoorbeeld Ron DeSantis van Florida, nu de gouverneur. Wordt nu een beetje gezien als de golden boy van de Republikeinse Partij. Heeft een mooie vrouw, mooi gezin. Was altijd een groot Trump-aanhanger ook, toch? Ja, was een grote aanhanger. Maar heeft nu eigenlijk een beetje probeert hem in te halen als hij dat niet al eigenlijk heeft gedaan. Met ja, punten qua hoe hij eruit ziet voor mensen, hoe mensen over hem denken. Hij wordt gezien als wat gematigder. Hij is niet zo luid. Hij is anti-immigratie. Hij is het niet eens met de queer agenda. Dat vinden natuurlijk heel veel conservatieve mensen alleen maar mooi. We kregen ook een vraag binnen van Gerrit. Ik bedoel, uit dat commissieverhaal is uiteindelijk gebleken, ja, hij is wel degelijk schuldig. Er moet iets mee gaan gebeuren. Maar Gerrit vraagt zich af, leuk en aardig, maar gaat een ex-president nou uiteindelijk ooit de gevangenis in? Stel, het wordt een juridisch verhaal. Ik snap dat wel. Hij kan dat uiteraard heel lang uitproberen te stellen en naar het Hoge Rechtshof gaan. Dat hebben we ook wel eens eerder gezien. Of ook in andere landen zien we dat gebeuren. Als er hoge bewindslieden worden vervolgd voor iets. Het kan ook bijvoorbeeld zijn dat, dus dat stel je voor, hij gaat de gevangenis in of wordt veroordeeld en dan wordt een republikein daarna president, dat hij dan ook een pardon krijgt van die volgende president. Of twee volgende. Maar het ligt eraan wanneer dit dan eindelijk gaat plaatsvinden. Dus zelfs dan wordt hij nog uit de gevangenis gehouden. Is het niet ook gewoon heel complex, omdat hij dus politiek zo'n enorme rol speelt als ex-president, maar ook nog als eventueel kandidaat, dat er ook gewoon mensen zijn die misschien wel erachter staan wat er uit die, dat onderzoek is gekomen, maar die nog steeds denken, oh, ga er nou geen rechtszaak van maken, want ja, dat werkt misschien alleen maar tegen ons als zo iemand uiteindelijk vast komt te zitten. Bedoel je dan als de Republikeinse Partij zijnde of mensen in, nou, het algemeen? Nou, misschien juist ook in het algemeen. En misschien ook wel vanuit democratische kant. Die denken van, ja, voor je het weet hitsen we de Trumpiaanse aanhanger alleen maar mee aan. Ik denk dat er nu wel echt is gekozen, ook door die commissie op te richten, ook echt die commissie gewoon hun werk uiteraard te laten doen. En de uitspraken die er zijn gedaan van, hoe dan ook kiezen wij ervoor om hopelijk het recht te laten zegevieren, wat ook de uitslag van de commissie is. De uitslag had natuurlijk ook kunnen zijn, we hebben onderzoek gedaan, zijn rol was niet zo groot als we dachten. Dat had uiteraard ook gekund. Ik denk dat dan ook gewoon eerlijk was gezegd. Ik denk dat het nu belangrijk is, na dus dat trauma van 6 januari... dat voor de Amerikaanse democratie, voor politici, dat het belangrijk is om te zeggen, je kan dus niet alles doen, ook al heet je Donald Trump of ben je president geweest, dat belangrijker is met alle gevolgen van dien. Ja, dus juist om dat democratische stelsel te beschermen, zou het Zeker. Alleen maar goed zijn om de stappen wel te doorlopen zoals het hoort. Ja. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, er is ook altijd even ander nieuws. Ander nieuws van vandaag is onder andere dat het CBS komt met cijfers over religie in Nederland. En tot nu toe was vaak de trend dat het aantal actief belijdende gelovigen in Nederland daalt. Hoewel dat dus ook zomaar kan omslaan. Zoals bij The Monkees met I'm a Believer. Someone else, but not for me. Our love was out to get me. Now that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. Said I'm a believer. Donald Trump, ja, die heeft er een zooitje van gemaakt. Volgens een commissie die onderzoek deed naar zijn rol in de Capitoolbestorming in januari 2021, moet hij worden vervolgd. Het komende half uur blik ik samen met mijn gast, Amerikanist Manon Portos-Minetti, vooruit op wat er precies met het advies gaat gebeuren. Ik kijk naar de klok, maar het zijn 18 minuten. Dat gaan we toch wel redden, hè, Manon? Ja, komt goed. Zullen we nog even een concrete opsomming doen wat er eigenlijk vanaf nu gaat gebeuren? Ja, vanaf nu, vandaag of morgen, ligt er aan de Amerikaanse tijd, komt het hele commissieadvies uit. Het hele onderzoek, ongeveer 800 pagina's, wordt doorgestuurd naar het ministerie van Justitie in de Verenigde Staten. Daar loopt ook al een onderzoek naar het specifiek 6 januari, wat daar nou is gebeurd, hoe dat gaat. Ze nemen dit waarschijnlijk over of nemen dit mee. Het lijkt me niet per se dat er hier nog een nieuwe onderzoek en rechtszaak over komt dan. Dus dat wordt daar gewoon ingevoegd. 800 pagina's krijgen ze cadeau. Even leuk voor kerst, nog even. En dan gaat er worden gekeken van, goh, door dus justitie zijn hier strafbare feiten gepleegd? Is er een sterk genoeg connectie tussen Trump en wat er is gebeurd? Dus gaat het meer om alleen maar hij heeft hints gezegd of heeft hij niet ingegrepen? Ja, is dat wel echt bijvoorbeeld, er zijn 4 specifieke aantijgingen, waaronder de meeste voor samenzwering. Heeft hij bijvoorbeeld echt samengezworen? Kunnen we dat aantonen met al dat bewijs wat er is gevonden door de commissie? Dan wordt er gezegd, gaan we hem berechten of niet? Als het bewijs er is, ja, dan wordt dat gedaan. Dan wordt het waarschijnlijk gedaan door de hoogste advocaat van de staat, van de Verenigde Staten. En dan moet nog worden gekeken. Dan moet een heel proces worden opgezet. Komt er een jury? Komt er geen jury? Dan moeten die nog geworven worden als er een jury komt. Dan zijn we alweer minimaal een jaar verder. Ja, het klinkt druk, want we hebben het net al eerder aangestipt. Er is ook nog sprake geweest van fraude, vanwege het wegmoffelen van hele belangrijke papieren. We hebben nog een belastingssituatie tegen Trump lopen. Dus hij hoeft zich niet te vervelen als het over juridische dingen gaat. Even een blik vooruit, want we hebben dit nu rondom een ex-president. Zeker ook nog vanuit de republikeinse kant. Wat gaat dit nou betekenen voor 2024? Die red wave bleef uit. Die hij zelf aankondigde voor de midterms? Zeker. Ja, ik denk dat het ook heel erg af gaat hangen van de nominatie. Binnen de twee partijen zijn er altijd eerst losse kandidaten nog die allemaal zeggen, ik wil president worden. Die gaan dan tegen elkaar in debat. Ligt er ook aan hoeveel geld ze hebben. Ik weet niet hoe dat dus nu zit, straks na zijn belastingaangifte nu openbaar zijn. Misschien moet hij heel veel geld inleveren. Misschien heeft hij straks niet genoeg geld meer om een presidentsrace te doen. Dat is ook nog een optie. En het kan zijn dat de Republikeinse Partij er gewoon überhaupt niet voor kiest om met hem verder te gaan. Dus dan, dit kan hierin meespelen. Maar er zijn ook al andere dingen die bijvoorbeeld de midterms, waarvan de meeste mensen die hij heeft ondersteund het niet goed hebben gedaan. Dus ja, als hij ook geen kandidaat is en geen president meer wordt, is het eigenlijk nog makkelijker om hem te vervolgen. Want dan ligt er ook veel minder druk op. Ja, helemaal aan het begin hadden we het even over die extremistische groepen die altijd heel erg om hen heen hebben gedanst. Ik kan me ook voorstellen, want dat is al vaker gezegd, kijk, je kan Trump wel uit Amerika halen, maar uiteindelijk blijft dat gedachtegoed wel leven. Zie je dat nu ook terug bij dus eventuele vervangers van Trump? Zo'n man uit Florida die je net noemde, die zich nu verkiesbaar stelt. Ja, het is een beetje een lightweight Trump, toch? Eigenlijk heeft hij dezelfde ideeën, maar verkapt hij het minder lomp. Ja, dat kan je zeker zeggen. Ik denk dat je ook echt wel kan zeggen dat sinds de Verenigde Staten bestaat er altijd al op een bepaalde manier wit extremisme is geweest. Er, mensen van kleur bijvoorbeeld zijn altijd al gediscrimineerd. En het geloof was altijd al heel radicaal sterk daar. Dus heel veel van de dingen die we nu zien en van heel veel mensen zeggen, oh, dat is heel extreem, of van bepaalde politici, of dat ze dit soort gedachtegoed ondersteunen. Dit gedachtegoed is er eigenlijk nooit niet geweest in de Verenigde Staten. Dus zo extreem of vreemd is het niet als dat ook nog even wel blijft doorgaan, ongeacht of daar Trump zit of een dissent is of iemand waarvan we nog niet weten dat hij er is. Ja, dus eigenlijk zeg je, wat er ook met Trump gebeurt, het gedachtegoed zal er heus niet meteen meer uitgegroeid worden, maar we doen in ieder geval iets om het democratische stelsel te beschermen. Zeker. Wat in de basis belangrijk is. Daarover gesproken, ja, klassiek, maar toch even naar hier vertaald. We hebben natuurlijk ook in ons buurland, Duitsland, hebben we een soort van kapitoolbestorming weten te voorkomen, als ik het goed heb begrepen. Ja. Wat betekent dus dit hele Trump-verhaal eigenlijk voor Europa, misschien specifiek wel voor ons? Ik denk wat het betekent of wat het ook laat zien, en vooral ook die connectie die je net met Duitsland hebt gelegd, dat dit niet per se alleen een Amerikaanse toestand is. Ik denk dat dat heel snel zo wordt weggezet. Als je kijkt ook naar Nederlandse media, over heel veel dingen wordt snel gezegd Amerikaanse toestanden. Nou, gaat goed. Het gaat goed hier. precies. Terwijl dat soort gedachtegoed wat ook in de Verenigde Staten komt, heeft uiteindelijk een Europese aard, een Europese grondslag eigenlijk wel. De Verenigde Staten cultureel gezien op een bepaalde manier ook wel. En ook hier zien we wit extremisme en interne partijen, groepen die ook eigenlijk het liefst Nederlanders eerst. Met Nederlanders wordt dan ook vaak wel bedoeld van het liefst witte mensen. Witte Nederlanders. Of met in ieder geval niet met een niet-westerse migratieachtergrond. Dus dit gedachtegoed zien we gewoon overal. Extreem rechts is denk ik een van de grootste dreigingen wereldwijd die er nu is. Dat is ook volgens mij redelijk vaak bevestigd door allerlei partijen die daar over gaan of die zich daarin verdiepen. Van joh, tuurlijk hebben we allerlei vormen van extremisme, maar deze maakt wel een goede inhaalslag. Ja, en ook hier is al iets gezegd door volgens mij de FVD over dat ook misschien geweld wel gebruikt kon worden en dat er misschien ook een soort van bestorming moest zijn van de Tweede Kamer, is volgens mij gezegd. Ja, want die Trump-retoriek die hij al die jaren gebezigd heeft, die waait ook een beetje over naar hier. Dat wordt ook door partijen overgenomen. Zou je kunnen zeggen dat hij dat ook een beetje heeft uitgevonden? Of is het een bekende tactiek om te doen wanneer je neusbloed als dat uitkomt en soms een hondenfluitje erin te gooien? Ik denk dat we het nog niet zo extreem hebben gezien als bij Trump. Er zijn wel al presidenten die dit eerder ook wel hebben gedaan op zich. Nixon, Reagan, dus jaren 70, jaren 80. Maar hij heeft echt die combinatie van die realityster, wat jij ook eerder ook al zei, en echt die media flair met dit heel extremistische gedachtegoed, waar er wel ook wel eens wordt gevraagd, staat hij hier überhaupt zelf wel achter? Of denkt hij alleen maar, nou ja, kassa, mensen willen dit horen en ik kan het goed presenteren, dus let's go. Ja, macht. Ik doe ermee waar ik zin in heb. Precies. Ja. Weten we daar eigenlijk inmiddels iets over? Want zijn ambitie is nog steeds om zich verkiesbaar te stellen. Of tenminste, daar speelt hij mee. Soms is hij er heel duidelijk over. Daarna doet hij toch een beetje vaag. Maar zijn omgeving bijvoorbeeld, misschien hebben die er helemaal geen zin in. Weten we dat een beetje? Zijn familie heeft duidelijk meer afstand van hem genomen. Zijn dochter bijvoorbeeld, Ivanka, heeft al gezegd, ik hoef niet weer naar het Witte Huis als hij weer president wordt. Of als hij zich verkiesbaar stelt, weet ik nog niet per se of ik hem ga helpen of ik advies ga geven. Een van zijn zoons staat nog wel heel erg achter hem. Maar de meeste mensen die dicht bij hem stonden, die staan nu ook voor een rechter of worden misschien veroordeeld. Denk aan Rudy Giuliani. John Easterman, een andere advocaat van hem, is ook genoemd door deze commissie. Is ook aangedragen aan justitie van, goh, ik zou ook eens even achter hem aangaan. Dus hoeveel mensen om hem heen van de tijd van toen hij nog echt aan de macht was, zijn er op een gegeven moment nog over, is ook natuurlijk een grote vraag. Ja, want Steve Bannon heeft ook een grote rol gespeeld, hè, in het groot worden van Trump. Ja. Hebben ook een complexe band gehad, volgens mij. Als in heel erg fan, daarna even weer niet. Steve Bannon is uiteindelijk ook voor de rechter gekomen. Klopt. Ja, en dat is echt een soort knipperlichtrelatie geweest. Maar ook daar zie je heel duidelijk de, als het me uitkomt, zijn we vrienden. En als het me niet uitkomt, dan niet. Ja. En ook andere grotere namen in de media, en Alex Jones of Joe Rogan, wat grotere complot ook denkers, die zijn ook af en aan. Maar zegt het nou, bijvoorbeeld zo'n Steve Bannon, die een grote rol heeft gespeeld in het creëren van het fenomeen Trump eigenlijk. Het feit dat hij uiteindelijk veroordeeld is voor allerlei dingen. Ja. Heel veel mensen om Trump heen hebben ook juridische problemen, ofwel zijn vastgezet. Kunnen we daar misschien een beetje tussen haakjes hoop uithalen dat het ook naar hem doorcijpelt? Ik bedoel, als zoveel mensen om je heen in hetzelfde apparaat functioneren waar jij een onderdeel van bent geweest, ja, dan kan ik me niet voorstellen dat je eigenlijk niet veroordeeld gaat worden. Ik denk dat dat echt heel erg ligt aan wat er specifiek is gevonden door de commissie, wat de bewoording ook is. Ook dat is belangrijk. Want omdat hij zo een groot profiel heeft, wat jij ook eerder zei, hij is natuurlijk ex-president, het is enorm polariserend. Hij moet of helemaal veroordeeld worden eigenlijk, of niet. Er kan eigenlijk bijna geen tussenweg discussie zijn. Want als hij wordt vrijgesproken bijvoorbeeld, dan, ja, dan wordt het ook weer, denk ik, een heel mediacircus. De NPO Radio 1-app staat nog steeds voor je open. Hij is gratis, dus mocht je hem nog niet hebben, gooi hem erop. En stel die prangende vraag die je nog hebt. Want we hebben nog heel eventjes en dan gaan we toch alweer uitzwaaien. Vroeg. Met Merel Wilaert. Jammenon. En nou kreeg ik een vraag binnen. Want tijdens die hele Trump-onderzoekssituatie, en ook wij hebben het er nu weer over. Wat heeft dat voor de populariteit van Biden eigenlijk gedaan? Want we kunnen het wel over de populariteit van Trump hebben, maar uiteindelijk is hij de zittende president. Ik denk dat Biden, omdat hij er zelf niet heel veel mee te maken heeft gehad, hij moest toen worden ingestemd, dus hij had nog niet echt een zegje. Hij heeft het meteen veroordeeld. Maar Biden is nu vooral bezig met andere dingen. Mm-hmm. Is vooral bezig nu letterlijk op dit moment met het buitenlandbeleid. Zelensky is vannacht aangekomen in de Verenigde Staten. Heeft ook voor het congres iets gezegd. Voor Biden specifiek, ondanks dat het misschien lijkt van, oh, het is Trump tegenover Biden, heeft het hem niet heel veel meer of minder populair gemaakt. Deze specifieke commissie eigenlijk. Ja, je zou kunnen zeggen, ergens vinden, of tenminste, maar dat is misschien mijn persoonlijke insteek. Ik vind het ook wel iets sterks hebben dat hij zoiets heeft. Laat dit iedereen maar gewoon uitzoeken, maar ik ga gewoon door met mijn werk. Wat men daar ook van vindt, hoe ik het doe, dat ook iets voor zijn populariteit had moeten doen. Ja, ik denk wel dat omdat er in Amerika, in theorie althans, een duidelijke scheiding van machten is. De president staat los van het huis, staat los van het Hoogrechtshof. Dat het ook wel hem siert, maar dat het ook wel gewoon bij zijn functie past. Om te zeggen, oké, er is blijkbaar een onderzoek tegen hem. Tuurlijk heb ik daar een mening over, maar hij doet het onderzoek niet. Het is niet uit opdracht van hem. Hij gaat er niet over of er uiteindelijk een veroordeling plaatsvindt of niet. Dus dat is ook weer die scheiding van machten, om weer duidelijk ook weer te laten zien, denk ik. De democratie is sterk. Ik ben niet iemand zoals Trump die zich overal mee bemoeit. Maar dat dit ook daarom niet heel snel geassocieerd wordt met Biden, maar eerder misschien de Democratische Partij of politici specifiek op de commissie of in het huis of meer dat dan echt Biden zelf. Heb je het idee, want polarisatie is een woord wat heel veel valt en zeker de afgelopen jaren ook heel erg veel gevallen is, dat dit onderzoek, ongeacht wat ermee gebeurt, in ieder geval daar misschien weer een beetje een bruggetje in kan gaan smelten? Misschien wel, althans dat zou ik hopen, dat zou fijn zijn. Ik denk als hij inderdaad wordt veroordeeld, dat er misschien toch wat op een gegeven moment ook duidelijk is voor sommige mensen van, hey, dit kan dus gewoon echt niet. En dat het mensen hun gedachten misschien gaat veranderen. En dat een mildere kandidaat als DeSantis, los van dat er natuurlijk ook andere gedachtegoeden wel bijkomen, dat ook die polarisatie wat kan verhelpen. Maar misschien dus als Trump wordt vrijgesproken, kan dat weer juist zorgen voor meer polarisatie. Omdat hij dan natuurlijk weer, zie je wel, en er is een complot. En nee, jij kent het land natuurlijk goed. En ik heb me wel eens afgevraagd, gebruiken we dat woord polarisatie nou heel erg vaak de laatste 4 jaar? Of is het land eigenlijk altijd al een beetje heel erg verdeeld geweest? Of zie jij echt wel verschil in hoe dat 10 jaar geleden was? Ik denk dat je het nu gewoon meer ziet door sociale media. En ook hoe het toch is veranderd hoe we kijken naar de Verenigde Staten, ook door de geschiedenis heen. Het ging vroeger bijvoorbeeld vooral gewoon minder over gemarginaliseerde groepen. Het ging minder over bijvoorbeeld zwarte mensen, iets als Black Lives Matter, wat nu heel veel aandacht krijgt, dat er toch nu meer diversiteit en inclusie blikken zijn als we kijken naar de Verenigde Staten en eens kijken van, goh, hoe is het nou eigenlijk voor queer mensen? Hoe is het nou eigenlijk voor de inheemse bevolking die nog steeds wordt gekoloniseerd? Dan lijkt het nu opeens komen al die verhalen naar boven, want er is eindelijk aandacht voor. Maar dit is er altijd al geweest. De VS is gebaseerd op racisme en discriminatie op een bepaalde manier. I'm a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wire, I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you. And I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. And I need you more than want you, and I want you for all time. Wichita lineman is still on the line. Het zit er voor vroeg alweer bijna op. Samen met Americanist Manon Portos-Minetti hebben we het gehad over het onderzoek naar de Capitoolbestorming en voornamelijk de rol van ex-president Trump daarin. Het is heel veel speculeren eigenlijk, hè Manon? Wat gaat er nu gebeuren? Hoe lang gaat het duren? Zal die de gevangenis ingaan? Ja of nee? Ja, wat kunnen we er wel over zeggen wat echt concreet is? Historisch, hebben we al gezegd. Ja. Nee, ik denk dat we er wel over kunnen zeggen dat dit gewoon een belangrijk moment is, wat er ook uitkomt voor de Amerikaanse staat, voor de rechtsstaat. Dat het een belangrijk moment is voor de democratie. Dat het toch laat zien dat ook al ben je misschien een hele populaire realityster die heel veel mensen intimideert en waar heel veel mensen bang voor zijn, dat toch er altijd mensen zullen zijn die proberen om gewoon wel de wet na te leven en dat je niet met alles weg kan komen. Wat ik zelf wel een positief idee vind als iemand die hopelijk niet heel veel fout doet waar ik mee weg hoef te komen. Ja. Maar dat ik denk dat dat toch wel een beetje weer hoop geeft voor dat het nog wel goed kan komen misschien met de VS en dat het niet helemaal verloren is en dat er morgen een burgeroorlog begint, waar toch ook veel Amerikanisten wel bang voor zijn. Mooie laatste woorden, hoopvolle woorden. Wel met een beetje knarsetandend allebei. Ja. Ja, we weten het niet. Ga je het hele rapport doorspitten? Want het is nogal wat, 800 pagina's. Ik ga denk ik eerst kijken wat de highlights zijn. En als ik dan verder wil lezen, dan ga ik dat ook zeker doen. Maar voor nu even, denk ik, de feestdagen iets leuker doen. Ja, snap ik helemaal. Dankjewel, Americanist Manon Portos Minetti. Fijn dat je bij ons de dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van donderdag 22 december. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En morgen is Anna Plezier hier. Ja, en zij is er natuurlijk ook weer met een nieuwe gast. De ochtend gaat gewoon verder met Mark Visser en het NOS Radio 1 Journaal. En dan zeg ik, ja, ik ben er weer in januari. Dus voor nu alvast fijne feestdagen. Ja, dat zeg je dan toch.